ای که یادت از همه پیر و جوان دل می رو باید به هوای کوی تو خلنس ده هر می گشاید هم امید قلبی هم پناه جانی نور مطلق زمین و آسمانی جلوه زیبایی های بیکرانی تو شدی دنیای من رویای من ای جان جانا رود از چشمان من اشکم به یادت همچو باران با تو در امانم دوست تو من ندارم بی تو بی پناه و بی نام و نشانم بی تو در تاریکیم راهی ندانم تا نفس در سینه دارم اسم تو بند زبانم عطر دل خواه و شمیم عشق تو آرام جانم نور بیکرانی لطف جاودانی من گناهکارم ولی تو مهربانی بهر قلب عاشقان تو نشانی بی تو ای آرام جان ای مهربان تنها ترینم تا ابد در کوی تو عاشق ترین فرد زمینم یاد تو توانم جز تو من ندانم ای امید و آرزو جاودانم باعث آرامش روح و روانم که یادت از همه پیر و جوان دل می رو باید به هوای کوی تو هر لحظه دوتر می گشاید با تو در امانم جز تو من ندانم ای امید و آرزوی جاودانم باعث آرامش روانم تو شدی دنیای من رویای من ای جان جانم رود از چشمان من اشکم به یادت همچو باران با تو در امانم به امید جانم بی تو بی پناه و بی نام و نشانم بی تو در تاریکیم راهی ندانم بی تو تو در تاریکیم راهی ندانم، بی تو در تاریکیم راهی ندانم، بی تو در تاریکیم راهی ندانم، بی تو در تاریکیم راهی ندانم.